Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Havanın komşular modern sabahlarda günün gazetelerine bakma zamanı geldi. Alkışlarla Fire 3 Oktay Demirci. Bu cılız alkışlarla mı kendiniz karşıladınız? Niye ki? Ne oluyor ya? Ne oldu? Abi lütfen bir daha kendini de söyle. Çok bozuluyorum. Ha benim vardı. Evet, kendi tamam. İsmini de söyle. Evet ben... ya sanki biz şeymişiz gibi de. Sanki biz kediymişiz gibi de sanki. Kedi olur mu aslan aslan parçası? Dün de Deniz Baykal dedi. Ne dedi? Konuşma sırasında kaçan suçlu kedi dedi. Nereden kedi lafını edecek. Sokuşturacağım. Suçlu kedi diye bir laf da yok artık. Ne yapacaklarını şaşırdılar ya. Hakikaten ya. Nankör bu... kedidir dese falan. Süt dökmüş kedi falan filan. Hani oturan şeylerde kedi üzerine artık de. Ne yani nereye yeter, kadar kedi? Yeter ya. Yeter yani kedileri şey yaptılar, rencide ettiler. Buyursunlar efendim. Buyurun Fahir Bey. O zaman ya da ben mi vereyim? Yerli yabancı ben başlayayım. Güzel başlayayım ya. Yerli ver yerli. Ya yerli yok bizde yerli yok hocam. Hep yabancı mallar rafta kaldı valla. O zaman sen başla şöyle güzel yerlilerle ver. Doktor beğen. Beğen yavrum. O zaman şöyle yapalım istersen. Evet, güzel dünya haberleriyle başlayalım. Çok bir güzel yerli, elinde. Bu adam yerli vermiyor diye sana geldi. Sen dünya vatandaşı mısın? Gurbetçi haberi var. Gurbetçi haberi ver tamam olsun. Gurbetçi gene de insan hikayesi olsun. Benim derdim o. Gerçekten. Yani bana robotla, şeyle, mikropla, hayvanla gelme. İnsan hikayesi arıyorum. İnsan sıcaklığı arıyorum ya. Tamam insan hikayesi veriyorum. Bir insan sıcaklığını bana çok mu görüyorsun? Hamster. Almanya'da Helmut aşık olduğu. Helmut'a bak. Helmut'a bak. Gel Helmut'a gel. Helmut V. Bak soyadını baş harfi verildiğine göre bu haberde ne var bir? Tecavüz. Pislik var. Helmut V. aşık olduğu Feyza Z'ye 1998'den itibaren devlet kasasından 581 bin euro. Geri kalanı kendi cebinden toplam 1 milyon euro para göndermiş. Ne Helmut'a güzel. Da iyi para varmış. Yok lan devletten gönderdi. Almanya'da iyi para. 500 bin o kadar da kendinden göndermiş. 581 çıkar bakayım 1 milyon 580 kabaca. 419. 419 milyon euro da şey, 1000 euro da cebinden çıkarmış. Bu arada Feyza Z'de orada paraları çalışan bir hayat kadını. Almanya'da çalışan bir kadın. Pislikler. Lavşada bak. Oradan mı acaba şey yapmışlar? Herhalde. Öyle bir film seyretmiştim. Almanya'da çalışan bir kadın. Tuncay Kurtiz'e özelmiş her bir. Aşkımın tutsağı olmuşum özür dilerim dedi. Kimden özür diliyor? Mevduat sahiplerinden mi? Genel artık bu adam ne iş yapıyordu ki 581 bin euroyu vermiş? Dur bakayım. Bankanın kasasından verecek herhalde. Bakkalın kasasından çıkmaz o kadar para. Gerçi Alman bakkalı. Alman konut yardım idaresi müdürüymüş adam. Yani fuck fuck fon. Benzetmek gibi olmasın. Toki de değil canım. Alman bizdeki tokisi oluyor işte. Alman herhalde. Tokisi olur mu? Konut yardım dairesi diyor abi. Alman tokisi, Alman bir... tokisi. Toki, toki, toki, toki. Ya, ya, Chanel toki demiş adam. Hemen hızlıca gidelim. Evet, evet. Hızlı Toki'ye gidelim paralarımızı alalım demiş yani. Burada da bir yolda görsen Alman demezsin yani öyle söyleyeyim. Helmut V. Nasıl Alman? Nasıl ya? Soyadını saklıyorlar fotoğrafını mı? Çok özür dilerim. Seviyor. Yolda görsen Alman demezsin ne demek ya? Sen nasıl bir Nazi zihniyetiyle kusursuz Alman ırkına uymayan adamı eleştiriyorsun ya? Eros Center. Eros Center. Tam Eros Merkez. Burası da Feyza Zeyn'in çalıştığı ya, tabii yermiş. Merkezinde. Ben bir daha her gördüğümü okumayacağım hakikaten ya yayında. Lütfen ya. 1000 tane reklam yaptın. Şimdi herkes Almanya'da Eros Center'a gidecek. Burada bir Feyza Hanım varmış diyorlar. Akıyormuş. Böyle bir gurbetçi haberiyle başladık. Hayırlısı olsun. Modern sabahlara. O zaman ben de şöyle vereyim. Beckham'ın de donunu satmışlar. Ama! Ebay'da David ve Victoria Beckham çiftinin iç çamaşırları Ebay'da pazarlandı. Evde çalışan kişiye aman dikkat diyoruz. Vallahi evde çalışan adam. Ama niye kadın zan altında bırakıyorsun canım şimdi evde çalışanları? Ebay dediğin eBay mi Fahir? Ebay, Ebay diyoruz biz onu kendi aramızda. eBay, evet eBay. İlk kez dediğin için Ebay. Evet, niye canım, biz ilk değişik Ebay'larda 4 tane silah yakalandı. Ebay'e diye geçer hatta. Hatta Ebay çoğuldur. Tabii. Benim bildiğim. eBay tekil, Ebay çoğul. Farsçadan gelir. Ebay'lara düşmüş. Evet. Don satılmış. Don benim satılmış. Donumu da sata... Valla 2,5 milyon... Ay Fahir, şey alnına ne olmuş ya, şöyle bir konuşurken yüzüne bakayım Fahir. Ha ben bir kaşıdım alnımı. Bakayım Fahir, bir dön. Köpekler kaşınmış gibi Fahir, nasıl oldu öyle ya? Kendi pençelerimle yapıyorum bunu. Bazen kaptırıveriyorum kendime. Cümlem yarıda kaldı alnında kilitlenince. Geçmiş olsun Fahir. Ne oldu ya, çok mu vahim durum? Çok kötü durum canım, genç kız durumuna düşmüşsün. Ay sevincelerim coşmuş gibi. Aa, yok canım, orada böyle bir şey yoktu. Onu şey yaptım böyle. Orada yani bir şey yoktu diye. Orayı sivilcelendirdin mi? Sivilce mi var? Ne yaptınız lan? Bana kızarmış sabah canım, ne oldun anlamadım. Kızardı ya, kızardı. Dirim hassas, şekerim, ne yapayım? Alerjik gibi bir şey. Alerjik acaba gibi oldu. Acaba kaplumbağa aldın, o da küçük kabahatini mi yaptı? Çünkü öyle kabartır. Küçük kaplumbağa, kaplumbağa kabahati kabartır mı? Tabii. Kaplumbağa küçük kabahati mi, büyük kabahati mi? Küçük kabahati. Büyük kabahati ne yapar? O iyi gelir. Ha. Ne kadar enteresan bir şeyse i̇şte artık. Bak, kaplumbağa mucizesi. O bir tane resim var ya, kaplumbağa eğitmeni diye. O zaten oradan, oradan büyük kabahati çıkartmaya çalışıyor. Adam elimde sopayla. Şimdi ya kaplumbağalar havuzda diye bir şey var biliyorsunuz değil mi Hacı Arif'te? Kaplumbağa eğitmenine, gerçeğine yakından baktım. Pardon, nerede? İstanbul'da müzede. Hı. Bayağı uzun mu baktın? Ne kadar baktın? Bayağı uzun baktım hakikaten. Öyle bir şey o zaten işte. Ve biraz sollara doğru galiba tepeden başlamışlar o resme. Lar derken. Resim sektöründe yeni bir anlayış. Tepeden başlayanlar. Başlamışlar ne ya? Resmi yap. Çünkü ayaklar o kadar özentisiz ki. Belki adamın ayakları... Özensiz yani, böyle bir... Baştan sarma mı yapmış diyorsun? Ayakları baştan sarma yapmış. O yüzdeki... Ayrıntıda ayaklarda yok. Aman ayak kim bakacak demiş. Bazısı ayak sevmez ama ondan olabilir. O zaman ayaksız çiz resmi. Olur mu canım, kaplumbağaları nereye koyacaksın? Kaplumbağada problem yok. Adamın ayaklar. İşte adamın ayakları diyorum. Kaplumbağalar adamın ayaklar yerde görünüyor mu orada? Bir dakika ya, ben hiç hatırlamıyorum. Görünüyor, ayakkabılar yani. Yani terlikli merlikli. Daha doğrusu böyle bir şey. Terlik değil mi onunki? Çarık tipi bir şey giymişti. Benim mes. Ha, mes kullanıyordu, doğru. O zaman bugünün ressamlarından biri ona gidip şu ayakları bir elden geçirse olmaz mı? Şeyler arası dayanışma denmez mi buna? Ressamlar arası. Ressamlar arası dayanışma. Doğru. Ya da ölmüş bir ressama hürmeten. Hı. Oradan, mesela ölmüş yalnız, kötü resimler yapan bir adama hürmeten güzel resimler yapmak. Ama şimdi ölmüş ressama kötü hürmet edilmez ama. Ne ayıp yapılır? Ayıp. Saygı duruşunda mı bulunur? Saygı duruşunda da mı? Hiçbir şey yapılmaz. Hala yaşıyormuş. Bir helva, helvası falan da mı yapamaz Oktay? Yapma gözünü seveyim. İşte sanatçılık böyle bir şey. Kaça satılmış Beckham çiftinin donu? Vallahi bir bakalım, bir değerlendirelim. Şimdi evden de bayağı sadece donda gitmemiş ya. Bunun bütün şeyin... Cep telefonu falansa onu alırım ben. Donunu almam mı? Bayağı bir şeyleri almış kadın. Ondan sonra da bunları eBay'de tırnak içine veriyorum. Şeyle satmaya başlamış. İşte ya, evinize soktuğunuz adama dikkat edin diyor polisler. Teşekkür ediyorum. Yani salak olmasın, eBay'de satacağını yakalanmış herhalde değil mi bu hırsız? Maalesef gerizekalı. Gerçek donları satmak yerine ben olsam şey yapardım. Ha. David Beckham'a. Ben senin donun değil bu küçük küçük donları satacağım, itibarını sıfıra inecek derdim. Ha mesela şey. Koskoca Beckham'ın bu kadar mıymış donu falan demesinler diye Beckham kendisi almak zorunda kalırdı o tehditlere karşı. Victoria'nınkini de şey yapardın. Küçücük küçücük donlarına böyle. Anneanne donu. Ha, böyle böyle don giyiyor. Sörflerinize yelken yapın. Ha, pamuklu sıhhi falan diye. Ama koş sıraya girelim hemen bu kadının donlarını alalım diyenler çıkmadan önce Victoria Beckham donları toplardı piyasadan. Ha. Piyasadan don çekmek denir buna ekonomiden. Aa sarsar. Piyasayı sarsar. Bu arada yeni bir uygulama geliyor. Otoyollarda azami hız neydi? 120. Tebrik ederim ikinizi birden. 120 olan azami hız bundan sonra 135 kilometreye duble. Yani double. Bölünmüş yollardaysa kaç kilometreydi orada azami hız? 100. 150 gidiyoruz. 90. 90. 90'dan 120 kilometreye çıkarılması için düğmeye basılmış. Yani bir 30 kilometre. Ne bu, kitin turbo düğmesine mi basılıyor? Vallahi ya. Böyle bir hız arttırım şeyine gidilmiş. Şehir için de 90 yapsınlar da bir neşe haline gelsin insanlara. diye aralar geçsin sokak aralarından. Yalnız elektrikler kesik, hiç hoş olmaz o ya. Her tarafta bütün yolların elektriklerini kesmişler, olmaz. O elektrikler çatır çatır yandıktan sonra. Bir de onlara güzel şey çeksinler ya. Elektrik hattı. Tamam işte, o zaman hiçbir itirazım olmaz. O zaman basarız gazlarımıza. Kameralı sistemler kuracak. Bas gaza. Ya ben onu bir taksiciye söylemiştim Fahir ya. Sana anlatmadık onu. Nasıl taksicinin teybi bozuldu, sen de arkadan merak etme, ben sana şarkı söyleyeyim. Amca mı dedin? Hayır ya, beraber çekimimizden bittikten sonra. Bas gaza mı dedin? Abi sen de vardın yanında, neyi soruyorsun Ege? Beraber çekimimiz bitmişti. Maltepe'de hatırlıyorsan, güzel nezih bir şeyde. Pavyonda. Pavyondan çıkmıştık. Ondan sonra bindik taksiye. Ben o rahatlıkla bas gaza, aşkım bas gaza dedim. Evet, bıyıklı doğru. Bir taksici. Ege efendim dedi. Arkada oturuyor. Yani o yüzden bir kere söyledim o şarkıyı, hata oldu. Tüylerim diken diken oluyor. Az önce söylemiş olmanın verdiği mutluluğu da yaşadın ama. Herkes düzgün kullansın bundan sonra arabasını. Trafik canavarının takibi için kameralı sistemler kurulacak. Hocam, her yerde izleniyorsunuz. Bir sorun var, acaba o konuya denk getirir misiniz? Bu %10. %10 hakkı diye bir şey var ya. İlk gece hakkı var trafikte. Evet, trafikte ilk gece hakkı. %10 hakkı denen komisyon mu? %10 Recep. O mu? Onu nasıl şey yapabiliyoruz biz? Onu nasıl kullanıyoruz? Yani 135'se benim hesaplarıma göre 13,5 daha ekleyip hocam kabaca yuvarlak hesap bunu 150. 148. Buçuk. O %10.01 olduğu zaman ceza geliyor işte. Korkunç cezalar. O yüzden zaten %10'u böyle küsüratlı bir şey olsun diye 135 yapıyorlar. Ha. Yani 148.5 falan gibi bir şey oluyor ya. Ha. Öyle bir şey, o yüzden. Bilakis öyle oluyor. Öbüründe de aynı şey geçerli. 120'yi diyelim ki biz 132 ilan. Belki onu kaldırırlar artık. %10 mu şeyini? Ha. Onu nasıl ayarlayacaksın? Oktay'cığım benim ayağım şey mi? Gerçi benim ayaklarım evet. Hassas bir terazi gibidir. Peki şey yapmak çok mu zor ya? Yılda bir tekrar mesela ehliyet kontrolü falan yapsalar. Hı. Efendim ben böyle yaman bir şoförüm. Benim hız limitim arttırılsın. Kredi kartı gibi düşün. Kişisel hız limiti mi diyorsunuz? Kişisel hız limiti yani. Kişiye özel hız limiti, çok güzel. Benden çok daha hızlı ve daha iyi kullanabilecek adamlar var piyasada mesela. Ama işte. Ben bunu kabul ediyorum mesela, öyle çok iddialı bir şoför değilim. O adamlar benim ve benden daha yavaş, daha kötü kullanan adamlar yüzünden kendilerini dizginlenmiş hissetmiyorlar mı? Mesela ne bileyim, refleksleri giderek zayıflayan yaşlılarımız da. Reflekslerinin doruğunda gençlerimiz aynı hız limitlerine uymak zorunda mı? Ya bazı adamlar da mesela o 120'de hiç kullanmaması gerekiyor. İzin var ama takat olmayabilir adamda. Takat derken takat anlamında. diye kullanıyor. Yanında adam geçiyor. Öyle şeyler. Nasıl bir ayrımcı, nasıl bir şey bir adammış. Bu adamın eline bir koz verdi. Trafiği bile ayrımcılık için bu şekilde kullanabilen bir adama. Yani isteyen istediği gibi kullansın. Kimseyi, herkesi aynı düzeye çekmenin de anlamı yok. Adam güzel bir hız şeridi yapsınlar. O hız şeridinden ben de geçeceğim diyene de dur bakalım sen ne kadar kullanıyorsun. Sticker'la falan girilirse eğer o şeride tamam. Ha, sticker'la girilebilir. Olmaz veya abi. Orada polis çevirdiğinde siz 150 ile gidiyor musunuz? 170 ile de gidebilirdim memur bey. Bakın dediğinde bas gaza koçum diye memur adamı böyle doldurarak yola mesela salsa tekrar. Yani şu anda zaten şimdi fena olur bence. Şu anda zaten hız sınırına uyulmuyor ya. Şimdi bir de hız sınırına, yani uyulacak hız sınırı yukarı çekilip de birilerinin de uymasını engellemeye çalışırsan daha fazla şey olur. Hız sınırına uyulmama olayı ortaya çıkar. Oktay söyle, yüzünü böyle söyle. Bu bilmiyor. Kaza şey olur Ege. Kaza olur. Felaket olur. Yollarımız mahvolur. Lütfen. Anladım. Yani şu andaki kazaların sebebi hız sınırının yüksek olması. Az olması. Nasıl? Yani hız sınırını düşürsek hiç kaza olmayacak gibi bir durum mu var? Tabii canım. Doğru. 50 ile giden adamdan zarar gelmez. 150 ile giden adamdan korkacaksın. Korkacaksın. Hem de peki nasıl? Bu sabah benim karşımdaki gerizekalıyı neyse, kişisel meselelerimizi yayına taşımadan reklamlarla coşuyoruz. Günaydın. Günaydın. Buyursunlar efendim. Ustalara saygı kuşağında bu hafta bir imparatorluğun çöküşü. Buyurun. Zevk imparatorluğu. Şimdi nasıl bir usta adam imparatorluğu çöktürmüş? Nedir yani? Büyük kime usta. Saygı duyacağız biz? Büyük usta. Ustaları say. Büyük usta Kayahan. Ya şimdi evet, o imparatorluğun çöküşünü anlatırken Kayahan çalacak ve böylece saygı duymuş mu olacağız? Yani şimdi bu hakikaten komplike bir durum. Biraz onu açıklamakta fayda var. Usta dediğimiz kişi üstad, zevk üstadı diye geçer. Dünyada bir numara diye gösterilir. Hugh Hefner mı? Bravo. Röpteşambur kralı Hugh Hefner. Aa, çöküyor muymuş Playboy İmparatorluğu? Ne? Sınır tanımayan Playboy İmparatorluğu. Valla zevk imparatorluğunun sonu. Sınır tanımayan zevk şaşkınları. Maliye... katıldım. Bu Aliye'deki çocuk oraya gitmişti değil mi? Hangisi? Sınır tanımayan. Nejat'ı mı diyorsun? Nejat. Gececi Nejat. STS diye bir dernekten sınır tanımayan S öbür S. Onu bilmiyorum. Onu anladım. İşteş miydi en son kelime? İşteş. Playboy dergisi ve malikanesini de vurdu. Son haftalarda çokça para kaybeden Hugh, kızların paralarını ödeyemiyor. Kızlar da birer birer gidiyor diye. Valla ben şeye üzüldüm. Bu koca adam, ya koca adam dediğim 80 küsur yaşına geldi adam yani. Kaç kendi artık şeyini yapamayacak hale geldi. Kabahatini yapamayacak hale geldi. Şeylere muhtaç kalacak. O kadar kızı niye tutuyor orada zaten? Öyle tutuyordu da. Her gün birisi beni yıkasın diye. Yıka beni pakla pakla. Ay, kızlarımla eğleniyorum ama bu aralar bayağı bir sıkışım. Kızlarımın parasını ödeyemiyorum. Bunun zaten 3 kızından birisi de şey yapmış. Hayır canım, bu 3 kız şey. Elindeki kozları mı? Onun can dostları. Can simitleri mi? O malikane kaynı. Ne normalde. Biçim can dostları? Geçen haber verdik işte, o hepsi aldatmış. Hepsi mi? Aldatmış derken yani ne yaptılar tam bilmiyorum da. Abi seni de bütün gün böyle bir tane yaşlı bir adam diye dudağından böyle bir öpüyor. Bir sen de aldatırsın. Vallahi ben yemin ediyorum sırf gıcıklığını aldatırdım. Şu erkek halimle düşün. İçimi bulandırdınız. İçimi bulandı. Biz şimdi Playboy'un derdine düşelim diye mi bize anlatıyorsun? Oy oy oy, Playboy battı. Bir yardım de. Eli uzatırsanız zaten yaşlı bir adama. Sabah sıkkın kalkmışım yataktan. Sevaba girersin Ege, sen de için rahatla. Ben sana söyleyeyim bak. Bir torunun sevap... torbası yok muymuş? Yok, onun nerede torun torbası? Bir tane afacan olsaydı o Playboy. Var var bunun. İki tane, şeyde, iki üç tane çocuğu var. Malikanesinde koşuşturan ne güzel olurdu. İşte bir can şenliği olurdu buna da, bu da bunu ne, bunu da paklanmıyor bunu. Bunu her gün başka bir Playboy kızı 40 kere yıkasa gene paklanmaz, paklanmaz. Bu adam. Çok ağır içine, içine işlemiş. Bu arada malikanenin içine işlemiş diyorlar. Büyük usta Tarık'ı da almış olalım. Büyük usta Tarık. Tarık var ya, BBG Tarık. Ha. Ege, bir şey sormak istiyorum. Neden canın sıkkık? Neden? Neden canın sıkkık? Canım sıkkın, canım sıkkın deyip duruyorsun. Bilmiyorum ya, işte havadan mı? Niye abi öyle kalktın sen? Ne bileyim ya, yataktan ya kalktığından beri. Senin o trafikteki adam mı canını sıkkın yaptı? Yok canım, zaten normalde öyle adamlar canımı sıkmaz. Canım sıkkın diye trafikteki adama kafayı taktım galiba. Ver plakasını, verelim buradan gerekli şeyleri. Ya Hıncal Uluç yapıyor, şey yapıyor. Bak, plaka vermek serbest. Sen de verebilirsin. Bunlar tabii Ege'nin en kankaları sayılır. Hıncal Uluç. Öbürü Şapka Ertekin. Şapka Ertekin. Neydi o adamın adı ya? Hangisi? Şişmancanı bir adam vardı. Ahmet. Ahmet. Tarık. Vardar diye biri var mıydı? Ahmet Vardar. Vatandaşın Ahmet abi. İşte o. O da yapıyor. Şimdi Silvio Berlusconi Amerika'da. Hayırlısı olsun, bana ne? Gitsin kurtarsın o zaman şeyi. Neyi? Playboy Mansion'ı. O zaten ona gitmiştir, ben sana söyleyeyim. Yani bu Berlusconi'yi dürtülerine hizmet eden bir organizma olarak biliyoruz. Olur mu abi? Parası yok ki adamın. Bir şeyin doğrultusunda giden adam değil de dürtülerine hizmet eden organizma demeyi tercih ettim yayında olduğumuz için. Ne kadar nezihsin. Çok iyi yaptın ya onu. Küresel mali krize karşı Avrupa ile koordinasyon çabaları da bulunalım mı beraber diyerek bir araya gelmişler. Koordinasyondan anladığını biliyoruz. Mesela böyle kızlar falan. UEFA'na mı gitmişsin? Hayır canım, Bush'la buluşmuşlar. Bush'tan önce buluşuyor canım. Bush'un kaldığı şurada 15 günü. Bir şey söyleyebilir miyim? Ya şimdi Amerika'da Bush'la mı buluşursunuz? UEFA'na. Bir şey soracağım. Bak, Bush. Hangi Bush ama? Hangi Bush? George. Baba Bush mu? Anne Bush mu? Oğlan Laura Bush'la. Laura Bush'la buluşmak isterim ben. Laura Bush mu? UEFA'na mı? Hemen karar ver. Bir dakika. Birisi sizi öpecek olsa Hugh Hefner mi öpsün istersiniz, George W. Bush mu? Ay, ama şöyle o aynı türlü bir öpücük. O da böyle. Öpecek, o da böyle. Hangisi sizi öpsün? Ama mecbursunuz. Yoksa dünyamızın sonu. Peki ne oluyor karşılığında, ne alacak? Karşılığında öpecek mı? Öpecek dedi. Ne olacak yani? Bizim... Oktay, sana karşılığında 200 YTL artı bir kol saati. Ege bana... sana bir kot mont. Bir de sıfır Timberlake ayakkabı. Abi niye ona George pahalı? Bush, George Bush. Bir dakika, niye ona, neden ona pahalı? Kot montu fason aldım. Ayakkabı da Ben George Bush çünkü Hugh Hefner beni öptüğünde ölüm beni öpmüş gibi olur diye. Ama George W. Bush da o da 70 küsürü. Yok canım. Peki McCain öpsün istersin Obama Barack mı? Çok zor soru. Çok zor bir soru. Hayır, bunlardan ben Obama öpsün isterim. Obama öpsün çünkü isterim. Çünkü McCain'de de aynı şey var. Beni Obama öpsün. Şöyle size söyleyecek. Beni Obama öpsün isterim. Çünkü dünyamızı böyle dedi falan diye öyle bir açıklama yaptı. Evet, şimdi dinliyoruz. Obama mı öpsün, Barack mı öpsün? Beni Obama öpsün isterim. Çünkü... Obama mı, Barack mı? Barack. Çünkü Barack olduğundan... Barack Obama olduğu için ben Obama öpsün isterim. Ailesine olan saygımdan dolayı beni Obama öpsün isterim. Evet. Bak fikri bile beni çok heyecanlandırdı. McCain mi Obama mı? Beni de Obama öpsün isterim. Evet. Ben de kendisi beni öperken Obama öptüm bir de bu babamı öp diye öbür yanağımı da gösteririm. Peki Obama ben sana soruyorum. Soru. McCain'i mi öpersin, Barack'ı mı öpersin? Ay çok bir anda heyecanlandım. Öyle düşün. İkisi de şu anda gerçi birisi öne geçmiş durumda. Barack öne geçmiş durumda ama McCain hala Barack'ı yakalamaya çalışıyor. Daha önümüzde 15 gün var. Bir şeyler değişebilir. Ben bir ara Barack McCain'i yakalamaya çalışıyor diye yakaladı. Geçti. Bayağı bir geçip gitti yani. Hadi bunlar ya. Senin öpme şeyinde değişken olacak yaratıyor mı? Yaratıyor. Ben güce tapanım biliyorsun. He, o zaman Barack'ı öpeceksin mecburen. Ay o da ben bir şey oldu. Gider Hugh Hefner. Önce gider ben Hugh Hefner'a giderim. Hugh Hefner'ın elini öpersin. Ondan bir destur alırım. Derim ki hocam derim. Siz bu yaşınıza kadar çok tecrübelendiniz. Çok kişiyi öptünüz. Sizce ben McCain'i mi öpeyim, Barack'ı mı öpeyim? Eğer ki bana şimdi Hugh Hefner de çok şey hemen bana demez ki sen git Barack'ı öp derse ben koşup da Barack'ı öpmem. Gene bir düşünürsün. Bir düşünürüm. Eğer o Barack'ı öp derse gider McCain'i öperim. McCain'i öp derse gider Barack'ı öperim. Onu öp derse gelir ikinizi öperim. Manyak gibi bir şey. Benim çok güzel kampanya geldi aklıma. Kafa çok garip çalışıyor. Bir tarafımda Barack yanağımda öpüyor. Bir tarafında McCain gözler fotoğraf makinesinde ama yani objektife bakıyoruz hepimiz. Ben de böyle şey var. Change we need yazıyor. Daha altta. Nasıl? Change ne diyor? We need. Tutar mı bu kampanya? Ne şeyin sloganını tutuyorsun altta? Kimi? Obama'nın sloganını tutuyorsun. Üstte de McCain'in sloganı olsun. Öyle bir şey ama olabilir. Bir dakika ama, o zaman olmaz ki. Niye? Birisi alt üst orada o bir şeyleri belirliyorsun. O da orada seni vermeye çalıştığın mesaj. O zaman change we need McCain'in sloganı McCain'in fotoğrafının altında. Ötekinin sloganı ne? Bilmiyoruz onu canım. O zaten. Hiç onu al onları ben sana yeni bir mesaj veriyorum. Yaz. We need a pool. Alta koydum. Bence çok güzel sloganmış. Çocuklar da sever büyükler de. Biri pul diye. Bak yerel seçimler yaklaşıyor. Belediye başkan adaylarına slogan adaylarımız. İnek Şaban. Sloganımız bu. İnek Şaban. Şaban. Herkes sever yani. Tekrar tekrar izliyoruz İnek Şaban'ı. Bence en güzel slogan İnek Şaban. Tamam. Başka ne olabilir? İnek Şaban. Domates güzeli. Domates güzeli olabilir. Hatırlayan kaldı mı domates güzelini de bilmiyorum ama. Uzun eşek. Uzun eşeği de her koca koca adamlar bugün bile oynarlar. O da güzel bir slogan. Sen içinde kaldı değil mi? Küçüklüğünde pek fazla oynayamadın. Ben uzun eşeğin kurallarının ne olduğunu bilmiyorum. Kural mı? Aha. Kural tanımamak desek. Hayır, gerçekten ben çıkayım mı? Atlanıyor falan zıplandı. Tamam çok güzel bir noktaya kadar. Ben sana anlatayım. Her şey herkes güzelce bir duşunu sonra alır. Sonra böyle bir iki falan yapılıyor. O iki değil. Victory. Yani zafer anlamında iki falan yapılmaz. Bak şöyle yapılır. Herkes güzel gider duşunu alır. Tamam. En güzel iç çamaşırlarını giyer. En tabii seksepetiz yüksek olan. Ondan sonra güzel dantel bir yastık bulunur. Mesela yastık olan. Yastık olan. Takımlardan birine üye mi? O gerçekten bilmiyor musun Ege bunu? Bilmiyorum canım oynamasını biliyorum. Orada diye atlıyorsun da. Yastık kim oluyor mesela? O il idaresinden gelen bir yetkilidir. İl idaresi bir yetkiliyi gönderir, o onu talep edersin. Bir hafta önceden hazırlıklar başlar bizim o şeyde. Ve kaynatılır kazanla. Kazanlarda ıslak havlu kaynatılır. Çok teşekkür ediyorum Fahir. Ben şimdi kağıt kalem getirmemişim. O yüzden dediklerini not edemiyorum. Sonra mutfakta bana anlatırsan orada yazabilirim. Bir haber daha alalım, neşemize bakalım. Veya isterseniz evet. O haberi saklayalım. Ben onu adeta bir şey gibi, bir gelinin çeyizini sakladığı gibi onu ben saklayacağım. Önümüzdeki saate kadar. Çeyiz hazırlığı gibi sandığının en diplerine en mahrem yerinde. Sandık lekesi olmadan da önümüzdeki saatte açalım. Hadi. Herkes kendi yeni kaderine. Programımızın adı herkes. Hayırlı olsun. Sandık lekesi. Sandık lekesi. O zaman çok teşekkür ederiz ikinize de. Sevgili dinleyiciler, Modern Sabahlar devam ediyor. Bir saatin daha sonuna geldik. Gözyaşları ve kahkahalar arasında. İlerleyen dakikalarda Gökben bir kez daha bizimle birlikte olacak. Bakacağız haberlere, ne oluyor ne bitiyor öğreneceğiz. Ondan sonra haberler doğrultusunda kendimize yeni bir yol çizeceğiz. Bu saatin son şarkısı. Yeni albümüyle bu aralar beni neşelendiren OSS. The Shock of the Lightning radyonuzda. Günaydın. Günaydın. Günaydın. İyi kalpli insanlar, Modern Sabahlar devam ediyor. Günün gazetelerine bakıyoruz. Fahir Önç'le. Buyursun efendim. Ay, bir kişi daha olacaktı. Bir arkadaş daha gelecekti. Kusura bak, beklemiyoruz, kalkıyoruz biz. Ay, keşke bir şey yapmış olsaydı. Neyse, inşallah. İki defa anons yaptık buradan mutfağa. Şeyle gelir artık. Servisle gelir. Ne yapalım? Şimdi önemli gazeteler var tabii önümüzde. Hiç vakit kaybetmeden isterseniz keyifli yolculuğumuza başlayalım. Sandık lekesi. Evet, sandık lekesinde bu hafta romantizmi konuşacağız. Romantizmin yaşı belli oldu. Nedir? Size 4 seçenek vereceğim. Ve o değerli arkadaşımız da şu anda aramıza katıldı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, buyurun. Yaşları veriyorum. Bir benim erkeğin en romantik yaşı 51 mi? 53 mi? 5 mi? 58 mi? Ben, ben bildiğim için deseydin bir 20, 30, 40, 50 deseydin anlayacaktın da hepsi zaten bir yaş. O hormonal olarak değişir. 53 de olur. Kimisinin hormonu bozuktur. 51'de başlar. Ben hormonu 50 bozuk diyebilmek için çok hoşuma gitti. Hormonu bozuk. Bozuklar bu konuşuyorlar. Hormonu bozuk ne güzel bir şeymiş ya. Küfür. Kedi gibi bir şey yani. Ağır bir hakaret değil mi? Ağır bir laf. Hormonu bozuk. Nesi bozuktu? Sütü mü? Sütü bozuk. Tohumu bozuk mu yoksa? Sütü bozuk. Tohumu bozuk da vardı. Hormonu bozuk, geni bozuk diye bir sizin şey. Sizin ne bir sinkaf dünyanız varmış. Hiç hormonuna para mı saydın be? Olmuyor değil mi? Olmaz. Kaç bunu yaş? Çarpık genlerden üremiş bir arkadaşımız falan diye böyle laflar herhalde şeylerde vardır. Biyoloji fakültelerinde falan öğretmenler. Bir dakika. Sınıfta konuşanlara falan öyle. Dedi. Ne dedim Oktay, duydun değil mi? Biyoloji fakülteleri dedi. Nedir abi? Yok canım öyle değil. Ona biraz eskiler öyle tabir ederler ya. Fakülte. Fakülte. Fen fakültesine giriyor. Bir de bu Ege hariciyeci diyebiliyorsun. Hariciyeci. Orada abi, öyle öğretmenler derste konuşana falan şey yapıyorlardır da günlük hayata çok girmedi. Yani genlerine laf sokan öğretmenler kesin vardır. Genlerine laf sokayım. Genlerine laf soktuğumun. Arkadaş, genime falan laf sokturtmam. Vay be, hakikaten bir sert konuştuk ya. Gen konusu açılınca insan ister istemez vallahi sert konuşuyor ya. Bu öyle bir şey yok. Genime laf etme. Genime. Anamı anamı bacımı genimi karıştırırsan SD kavgalardı, bu da olabilir. Ne bunlar oldu? Buyurun efendim, romantizme gidelim. Ne kadar romantizm konuşacaktık. Tatsız sinkaf örnekleri. Hakikaten. Şimdi yapılan araştırmaya göre ki ben böyle araştırmasız konuşan bir adam değilim. Erkeklerin en romantik ama en birinci çağının 53 olduğu ortaya çıktı. Bana 53 yaşında romantik bir erkek söyle. Bir tane. Çok da örnek istemiyorum. Bir tane. Cevap veriyorum. Neco. Neco 150 yaşında be. Hadi ya, Neco. Neco 60'ından sonra galiba. Ama 53'ünde de çok romantikti diyebiliyorum karısından dolayı. Galiba 53 yaşında. Peki bir Neco şansı gençken de romantikti. Sanatçı adam sonuçta. Bu hani böyle sanatçı sıra dışı bir iki tane parmakla gösterilecek insanlar için değil. Genel ortalama insan için herhalde. Ortalama insan ömrüne göre. Ben dur, ben sana tam tarih vereyim. 53 yaşındaysa. 53 yaşında bizim komşumuz. De ki bizim komşumuz Dursun amca 53 yaşında bir anda çok romantik oldu. Dursun amca olmaz don mi giymeyi akıl etti bakkala giderken gibi. Yani ben sana söyleyeyim. Bizim Asım, aile çevrenizde. Yani Asım abiyi tanıyorum ben. Mahalle, ama çok tanımıyorum. Çok samimi değil, eski. Evet. Onun için çok romantik serseri bir deyimi kullanılırdı. Yani şarapçıydı kendisi, sokak kaldı. Ama yaşlı gösteriyor. Yaşını tam olarak bir sene mi kullanıldı? Yani bu araştırmayı doğru buluyor musun? Bir sene mi o romantik serseri deyimi yani kullanıyor? Bir erkeğin top zirve artık hani şey borsa nasıl böyle tavan yapar. Hı. Bir erkeğin de tavan yaptığı senesi yani mahsulünün bir bereketli bir ağaç zeytin. Anladık. Şey gibi düşün. Bir mesela makine ama en makine gibi mi? Bir ustanın en değerli mesela bir Stradivarius keman gibi. Ve o kemanı çalacak usta eller bekleniyor gibicesine düşünün. Bir tane ve piyanodan. Ellerin öyle geldi. Ve o piyanodan örnek ver bir tane de. Bir piyano mesela. Markasını sor. Steinway. Steinway veya Yamaha marka bir şey piyanonun usta ellerini fazla sayı beklediğini düşünün. Onlar bekliyor böyle. Fazla sayın yani çocuk tıfıl yaşlarını bırakıp piyanodaki tekniğini olgunlukla birleştirdiği yaştan bahsediyoruz. O yaştan bahsediyorum. İşte o yaş 53. 53. Yani bu efendime söyleyeyim 54'tür 55. Hayır. Bu kesindir. Kat'idir. Bunun değiştirilmesi bu saatten sonra da teklif dahi edilemez. 52 olabilir mi? Hayır. 54, 55 dedin çünkü. Adamı yemin ediyorum. Teklif etmiyorum, soruyorum sadece. Şu anda teklif etmiyorum. Sormak fikir suçuna girer, o derece söylüyorum. Fikir suçuna girer. Kapatılırsın. Kapatılır. YouTube gibi kapatılırsın. Mahvolursun, sürünürsün. Sen ve senin 7 sülalen yani senden sonra gelecek bütün nesiller belagati bağlanmış olur. Şimdi Almanya'da en çok 53 yaşında adamlar seni seviyorum diyormuş. Onun öncesinde veya sonrasında öyle bir şey yok fakat ne zaman ki 53 yaşında... Alman romantizminden mi bahsediyorduk şu anda biz? Şinel. Yani kısaca Şinel'den bahsediyoruz. 18 ile 65 yaş arasında 2000 tane erkeği almışlar. Bunları ıslak havluyla evire çevire dövmüşler. Bir kısmı ah anam derken bir kısmı ihribedik, ihribedik diye bağırıyormuş. İhribedik mein Schatz demiş. Ha, yani. Nerede buluyorlar 2000 işsiz erkeği kaç gün sürmüş bu araştırma? Olsun, Oktay, sana İşsizlik parası varmış Almanya'da. Sana deseler ki Oktay'ım bu cumartesi günü evet. Öğlen 1-1.30 gibi evet. Atatürk Spor Salonu'nda bir gelir misin abla? Spor salonuna olması lazım. Evet. Bunu düzeltmen kaydıyla gelirim de demişti. Tekrar soruyu sorarsan gelirim derim ben. Tamam. Ne oluyor mu spor salonuna toplanıyorsun? Orada toplanıyor işte. Al ben sana böyle böyle 2000 kişiyi kandırmak benim için çocuk oyuncağı. Şimdi bu adamlar 53 yaşındaki adamlar eşlerine veya partnerlerine parfüm, şokolado veya Nutella. Ondan sonracıma çiçek. Alman çikolatası. Alman çikolatası alıp bunları kandırıyorlar. Ondan sonra da 25 yaşındaki erkeklere resmen nazire yapıyorlar. 25 yaşındaki erkekler nazire, de... Nazire mi? Nazire şenlendirici. Almanya'da. Anlamıyorum ne yapıldığını araştırmada ya. Kime ne nazire yapılıyor? 25 yaşındaki genç erkekte erkekleri... yok mu 2000 erkek arasında? Var ama... Sırf yaşlılar mı alıyor çikolatayı? Affedersin angut almıyor. İki çikolata alıp işi bağlayacağına eli boş gidiyor. Ama 25 yaşındaki genç de bende çikolatanın hasosu var damarlarımda dolanıyor diyor. Yaşlı adam onu şey gibi düşün, takviye gibi düşün. Biraz da çikolata peynir yoktu peynir de alayım. Onlar hep kamufle. Ama Ege'cim, bir şeyleri kamufle etmek için mecbur. Çikolatayı almazsa nerede diyecek çikolata? 25 yaşında tabandan da alırım, duvardan da alırım der çikolatayı. Öyle der ama kadın onu nereden alacağını iyi bilir. Arı gibidir. Balın özünü nereden alacağını bilir derler. Alman atasözüdür bu zaten. Almanya'nın bütün havalimanlarında girişinde bu yazar. Atasözleri mi? Mein Schatz diye. Atasözleri. Sür. Hayır, bu araştırma biraz taraflı yapılmış gibi gördüm ya. Evet, yani, yaşlı başlı adamların araştırması gibi gördüm. Evet, bir de 53 yaşında, bir de, hatta 50 yaşında falan olabilir o araştırma yapalı. Tam da emin değilim yani. Böyle bir biraz uyduruk geldi bana, ne yalan söyleyeyim. Ben sana o zaman dünyanın en romantik şarkısını çalayım mı? Hayır, lütfen onu bir çalsana. Bak. Ay, mamas en papası ya. Yani analar babalar sizde nasıl yürek var? Günaydın. Günaydın. Günaydın. Romantizmden ne yapacağımızı şaşırdık sevgili dinleyiciler. Devam ediyoruz. Bir romantizm örneği daha demin yarım kalmıştı haber. Silvio Berlusconi neredeydi? Amerika'da. Amerika'da. Amerika'da kiminle buluştu? George W. Bush. Bravo. İtalyan kaşif Kristof Kolomb'un adıyla kutlanan güne denk getirmişler. Kristof Kolomb'un adını karıştırma. Neyse burada daha sert bir tepki veremedim. Şimdi öyle fotoğrafları var ki Berlusconi ile Bush'un. Ortak. Hakikaten şeyi kıskandıracak. Hugh Hefner'ı. Yok o kimdi ne? Bizim başbakanımızı kıskandıracak bu dostluk. Hadi ya. Dostluğun böylesi Erdoğan. Diyebilir miyiz? Dostluğun böylesi diyebiliriz. Çünkü mesela elinde kadeh ikisinin de. Evet. Ve kafalar birbirlerine dokunarak yaslanmış şekilde poz vermişler. Kafamı mesela tokuşturmuşlar. Evet, ama böyle şey yan yana, yani böyle önüne baş değil de. Baş başa verme gibi mi? Hah, baş başa verme gibi. Ama ikisi şimdi, de fotoğraf makinesine bakarken. Ya George W. Bush şeyden de anlamaz, futboldan da anlamaz. Neyin sohbetini ediyorlar onlar? Affedersin, kadın kız muhabbeti yapıyorlarmış ya. Kafa kafaya vermişler. Berlusconi diyormuş, oğlum var ya bizim kızlar da çok güzel. Sizin buralar falan da çok güzel diyorum. Amerika'da kızlar kendileri teklif ediyor falan diyormuş. George W. Bush'ta. Terbiyesizler. Konuşuyorlardır abi bir şeyler. Ne olacak? Çiftlikten falan konuşuyorlardır ya. Ne ya o çiftlikten? Ne anlar Berlusconi çiftçilikten? Diskodan çıkmayan adam çiftlikten ne anlayacak yani? Atım var diyorlar. Hayvan mı biliyor? Tezek mi biliyor? Balya mı biliyor? Ha, öbürü saman onu anlatıyordu. Saman balyasından bahsediyor. Fantezilerini anlatıyorlar. Ben var ya, sen gel buraya bak, burada çok güzel samanlıklar falan, böyle çiftlik fantezisi var. Çiftlikteki oğlum, tadı hiçbir şeyden alamazsın. Öbürü de şey diyordu. Oğlum sen gel bizim oradaki diskodaki kızları göreceksin. İşte al sana en güzel bir buluşma. Zaten şimdi bu yemek sırasında. Yemek mi? İşte bu işte Christophe Colomb adıyla kutlanan güne yemeği denk geldiği için bir yemek verilmiş. O yemek sırasında kürsüye çıkmış Berlusconi. İşte tam Bush'a kadehini kaldırırken kürsüyü kırmış. Yemiyorum. Kürsüyü kırmış, üzerindeki mikrofonlar falan her tarafı saçılmış. Rezalet bir gece. Sonra da o üzerinde mikrofonlar varmış, o kırılan kısmın. Onu kaldırıp kürsünün kırılan parçasını tutup o mikrofona konuşmuş. Ah canım. Falan. Salon nasıl yerlerde? Yıkılıyor. Salon yerlerde yani. Ne çarptı acaba ya? Elim kolum çarpmadı, ne çarptı? Oha falan demiş. Ay Ege, sende de var. Berlusconi genlerine sahipsin, yemin ediyorum. Çok teşekkür ederim. Bugüne kadar duyduğum en güzel ittifat. Önümüzdeki yarım saat içinde... Hayır efendim. Bu dilimde de güzel iltifatlarımızı ortaya tamam saçacağız sevgili dinleyiciler. Siz de bu güzel sözlerden payınıza düşeni lütfen alın. Michael Bolton ülkemize de gelmişti geçtiğimiz günlerde. Aa, ve kör olasıca. Çok kalpleri yakıp gitti. Love is a wonderful thing. 103.1 Radio Today. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Modern sabahlarda bugüne kadar her zaman dinleyicilerimizi neşelendirmeye, onların gününe güzel bir şekilde başlamasına çalıştık. Bu sabah da beni bir neşelendirdi. Daha koca gün var önünde. Aa, tamam. Hadi biraz bari beni yapalım, neşelendirmeye yönelim. Tamam. Şöyle bir. Ne? Yapma. Ya bununla mı neşeleniyor? Dur. Ama biraz fırsat ver. Birkaç olasılık şey yapalım. Deneyelim. Ha. Şey yapalım. Yani şu dakikadan itibaren bir dinleyici gibi takılmak istiyorum programda. Tamam bak, ama ben seni hazırlayacağım. A'dan Z'ye. Mesela bir nasıl ki bir anne yavrusunu okula hazırlıyor. Biz de seni adeta hayata... Niye annesi hazırlıyor? Şurada 15 dakikamız babası, var Fahir. Babası ayrı. Yani babası ayrıymış. Böyle şey yapma Fahir. Tamam. Tamam, 15 dur dakikamız var ve başladı şu mı ana kadar hiç iyi gitmiyor beni neşelendirme tamam çalışmanız. Bak dur, seni neşelendirecek bir şey söyleyeyim. Bugün bana ona söyleme sen ya. Etme. Ona söyleme. Tamam. Sen niye ona söyle? Ben sen arkamı bize... döndüm şimdi. Şu fonu biraz alabilir miyim? İsterseniz fonu da değiştirebilirim. Hayır, biraz al sen. Tamam. Ha işte. Şey yapalım var ya. Hani skeçimiz var ya. Hangisi? Ne? Evet o. Elma. Bu ne? Evet. Tamam. O skeçimizi yapalım. Tamam. Onu yapalım. Tamam. Ondan sonra da şey yapalım. Hemen arkasına bir tekine Yunus'u diye ısırdı. Onu patlatalım. Ağır gelmesin bir anda. Ne? Overdose olmasın. Ne diyorsun? Altın vuruş. Golden shot. Hazır. Hadi tamam. Oktay. Ne? Bu ne? Elma. Sehoy. Selma. Elmas niye diye? Bak güldün ama değil mi? Yani güldüm ama bu hayırlı bir gülüş değil. Neden derseniz, ben başkasının zavallılığıyla mutlu olmak istemiyorum yani. Benden daha kötü durumda olanlar var. Acınacak halde olanlar var. Ben halime şükredeyim diyerek mutlu olmak istemiyorum. Başka türlü bir mutluluk peşindeyim. Sen nasıl bir mutluluk? Uyuşturucunun sana verdiği o sanal mutluluktan mı? Onu mu istiyorsun? Bu mu? Yok, hayır, gerçek bir mutluluk istiyorum ya. Gerçek bir mutluluk. Kendi varlığımı hissetmek mi istiyorsun? Kutlamak istiyorum. Ha, kutlamak istiyorum. Anladım. Çeşit tamam. Dediği kutlama. Çeşit dediği kutlamak istiyorum. Ha. Çeşit çeşit hareketler yapmak istiyorum. Tamam. Ben çağır aborjinleri içeri. Model hareketler yapmak istiyorum. Tamam, bunun güzel bir şeyini yapsınlar ya. Bunun bir gazı var. Ben bunun ilk başta bir kendi şeylerimizi deneyelim de. Ha, olmazsa aborjin. Aborjin kartını çıkarırsın. Kasım'a kadar aborjin abi metodu. Hakikaten aborjin şeyini ondan sonra oynarız. Ne vardı başka? Hayır, bizim skeçlerimizden onları düşün ya. Kafanı çalıştır abi. Herif 40 yılda bir morali bozuk yani. Yapacağız artık, ne yapalım? Bizim ama skeçlerimizde de şey yok ya. Esprim yok. Espri olmaz olur mu abi? Abi skeçlerde espri olur mu ya? O düşündürmesi lazım. Bak burada düşündürüyor. Düşündüren bir şeyler yapalım. Düşündüren mi? Nasıl yapabiliriz ya? Neyi yapabiliriz ya? Neyi nasıl yapabiliriz acaba? Hızreti Yunus'u diye bir deneyin istersen. Onun bir Hızreti Yunus'u diye yapalım. Ama sonuna nasıl koyalım? Ha, fıkralarla Türkiye. Ha. Buna kopacağından eminim. Ben kopmazsa var ya. Kopmazsa ben kendi kolumu koparım. Şuraya tükürürüm ha. Hadi. Sen tükürürsün, ben de kolumu koparır üstüne dikerim. Üstüne. Neyin üstüne? Tükmüğünün üstüne. Tamam. Hazır. Hadi. Sen fıkrayı anlat. Fıkra anlatacağım. Ne fıkra mı? Skeç mi? Ben de ne dinleyeceğimi bileyim ya. Skeç abi. Skeç yapıyoruz da hangi fıkra? Benim anladığım kadarıyla bu skeçte bir kişi var. Bir kişi karşıdaki. Şaban! Ne? Hızır. Hayır abi, o denizden çıkma sahnesindeki Hızır İdi Yunus İdi yapacağız. Şaban bir tarafta. Üskeşi mi? Üskeşin ismi neydi ya? İlyas. İlyas değil, o Samet'in babası olan o. Onu da yapabiliriz. Onu yapalım bak. Onu. O daha komik, onu yapalım. Hadi. Fonu girseydi yapardık. Yapayım mı fonu? Ege, bakar mısın? Efendim? Fonu girebilir misin bize? Bir fon istiyoruz da bir... Bir fonu... Sonuçta gene her şeyi ben yapmış oluyorum. Hayır, sadece fona sen başlat, sonra dön şey yapsan. Ben kendi kendimi kendi kendimi neşelendirecek olsam. Başka yerde yaparım. Hadi. Bu skeçle nasıl mutlu olacağım onu anlamadım mı? Şimdi biz şey yapıyoruz. Ben, tamam mı? Ben baştan bir şey yapayım size, dur bakalım. Şu tepe karlı tepe yaylalar. Çok özür dilerim. Oo. Niye bana fon girdirdiniz, kendiniz şey yapacaksınız? Şimdi fon girecek diye işte. Hani şey olur ya, ilk başta müziksiz bir vokal, yani hani 4.5 oktav ya bizim sesimiz. Ha, anladım. Öyle girer, onu göstermek için. Saz girer. Ondan sonra da ritim sağsın. Konuşan adam. Üst ses gelir, der ki kimidi? Samet'in babası kimidi? Hızır idi, Yunus idi. Hızır idi, Yunus idi. Oradan espriyi patlayacağız yani. Tamam. İki şey aynı anda, anladın mı espriyi? Anladım, güzelmiş. Tamam. Sonra da nasi diyerek bitireceğiz. Tamam mı? Oradan da selam çakıyoruz. Ben dur, biz gideceğiz. Biz gireceğiz lan. Her şeyi bulduk. Ben bak, oğlum aynen. Dur stop. Stop. Biz sana söylediğim zaman play. Hadi son 2 3 4 şu tepe karlı tepe yaylalar, o yaylalar play. Samet'in babası kimidir? Kimidir Samet'in babası? Hızır idi, Yunus idi. Hızır idi, Yunus idi. Hızır idi, Yunus idi. Hızır idi, Yunus idi. Nasıl? Evet, artık bir insanın artık ben şu anda kramplarıma engel olamıyorum. Her taraflarım kramp gene. Anadolu. Yemin gene edeyim. Yapın. Ben de Ali gibi konuşayım. Gene yapın. Gene yapın, yok. Sonra yarın yapacağız. Gene. Ne genesi lan? Bak bir daha yapayım. Bir kere daha. Anlayamadım ya, çünkü ben niye takip edeceğimi bilemedim. Bir abi kez daha. İşte esprisi o zaten. Aynı kalitede bir kez daha yapabilir misiniz? Aynı o zaman çünkü neye inanacağım biliyor musun? Moralim ne zaman bozuk olursa olsun bu kolaj. Kolajda çünkü aradığım şey üçlü kolajmış. Bu üçlü kolajda moralim yerine geleceğine inanmam lazım. O zaman olmam lazım. Kolaj skecini bir daha yapalım mı falan? Tamam. Betamax kalitesiyle kolaj skeci ekranlarınızda. Son 2 3 şu tepe karlı tepe yaylalar, o yaylalar play. Samet'in babası kim idi? Kim idi Samet'in babası? Hızır idi, Yunus idi. Hızır idi, Yunus idi. Hızır idi, Yunus idi. Hızır idi, Yunus idi. Nasıl? Bakın. Ama sen şey yapmadın. İşte Reşen diye de geldim. Modern Sabahları son 9 dakikası sevgili dinleyiciler. Günün gazetelerinden esprili haberlere matrak yok. Ben ne oldu? Son kelimesi matrak mı oldu? Öldü mü? Mikserin üstüne yığıldı. Evet. Burada bir tane korna koyalım bu mikserin üstüne. Yığılanlardan ses çıksın. Yığılınca diye korna ses çıksın. Hem bir saygı duruşu gibi olur. Mikserin üstüne yığılanlar da bu hafta Ege Kayacan'ı yığdık. yığın Anadolu. Buyurun efendim. Bugün... 30 milyon dolar mı bugün mü? Bugün. Hangisi? Bence bugün. Ver o zaman. Bak çok kısa hemen diyorum. Tamam. Çünkü önemli günler haftaları biz ziyadesiyle ehemmiyet veriyoruz. Bunlardan bir tanesi de bugün. Bugün ne günü? Güzel insanların doğum günü. Güzel insanların elbette doğum günü. Başka ne olabilir? Bugün dünya ne günü? Su günü. Ha? Öpüşme. O yok öpüşme. El sıkışma. Bizim yapabileceğimiz bir şey mi? Bir hareket mi? Bir hareket. Burun karıştırma. Kulak çekme. Ya böyle değil güzel. Ense yükleme. Günü mü? Börek günü. Börek günü mü? Gibi. Yaklaşın ben söyleyeyim çok fazla şey yapmayın. Bugün dünya elleri yıkama günü. UNICEF bugünü dünya elleri yıkama günü ilan etti. Herkes o zaman musluk başına diyoruz. Lavabodan sonra çıkınca kabahatinizi falan yaptınız. Demin ki skeçten sonra hiç böyle bir haber yakıştı mı ya? Niye ne kadar güldük yerlere yattık. Ama şimdi bu da verdiğin hayatın, habere bak. Bak burası hayatın renkleri. Hayat sadece siyah mı? Hayır. Hayat sadece beyaz mı? Hayır. Hayat bazen de gri. Lütfen. Ve grinin tonları bence. Doğru. Islık çaldığında kendimi gerçekten çok iyi eğitilmiş bir av köpeği gibi hissettim ve görevini yapmış olmanın gururunu yaşadım. Buyurun oha. Efendim. Süper Loto'da 11 milyon YTL'ye koşuyormuş ikramiye. Bak galiba moralimin yerine gelmesinin tek yolu bu. Bak sabahtan beri moralim bozuk. Sabah yataktan üzgün kalktım. Halit Ergenç'i rüyamda gördüm falan bunları söyledim. Bunların hepsi bir araya gelince tek bir şeye işaret ediyor. Loto. Tek bir şey ima ediyor. Ege Kayacan Loto'dan parayı indirecek. 11 milyon YTL. Süper Loto özür dilerim. Ki tamam, bu sürüyorum. Akşam... Süper Loto herhalde çekilişe kadar o 11 milyon YTL biraz da bugün şişme değil, yapar. Yarın çekilecek. Ya biraz daha artar hakikaten ve bu arada Süper Loto'da en çok çıkan sayı 30'muştu. Her rakam olarak. Ayağını ona göre denk alsın. Evet. Süper Loto nasıldı ya Fahir? Sen biliyorsundur. Güzeldi. Yine 6 tane oynuyorsun. 54-55 üstünden mi öyle bir şey? Nasıl sayısal 49. Loto'dan? Sayısalın biraz daha fazla olanı gene 6'lı seçiyorsun. Esprisi de süper daha zor. Hayır bir de devrinin sonu yok. Devre diyor edebildiği kadar. He. Durdurak bilmeyen devriyle insanları zevk şaşkını yapıyor. Öyle bir şey. Dur bir haber daha verelim. 30 milyon dolar vererek uzay turisti olan Amerikalı Richard Garriott'ı biliyorsunuz. Öldü mü? Geri istemiş. Ölmüş mü? İstasyonda tuvalet arızası olduğu için 10 gün geçireceği uzayda yine tuvaletsiz kalmış. Ya işte gidersin 30 milyon dolar verirsin ondan hakikaten. Sonra yaprağa taşa. Paramızla rezil olduk derken... Yaprak taş da yok. Ne para canım, ne kadar çoksa rezalet de o kadar büyük oluyor işte. Al uzayda o şeyin içini doldurun demiş. 10 gün doldur bitmez o astronot şeyin içi. Şey poşetleri varmış işte alışveriş poşetlerini yapıyorlarmış ya. Ya koca düşün yani ya. Düşün kendi evinde altından şeyden yerleri yapıyor. Adam 30 milyon dolar verdi ya. 30 milyon dolar. Kusura bakmasın yanına da bir sürgü götüreseydi yani hakikaten o zaman. Hakikaten bir tane de tuvalet kağıdı alsaydı. Bir tuvalet kağıdı, bir sürgü, bir de ıslak mendil. Hangi kafayla kazanmış o kadar parayı ben onu anlamadım. Çok teşekkür ediyorum. Temkinsiz. Kışın da bu böyle çıkardı dışarıya. Yarın sabah yine 7 ile 10 arasında buluşacağız. Şahane şarkıyla veda ediyoruz. Don't believe in love, Dido. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.